خب یه ارتباط دیگر رو که قبل از اینکه وارد بحثی بشیم این ارتباط رو هم کار بکنیم و روش صحبت بکنیم، ارتباطش رو برقرار بکنیم، بعد دو وقت اضافه دیگه بحثای رو دنبال بکنیم. خب اجازه بدیم ارتباط بعدی رو که داریم، این ارتباط دوباره خودش یک جور شارژه، در اصل یک جور شارژه. و شما در یه سری از حرکت‌های ورزشی، در حال ورزش رزمی، حرکت‌هایی رو مشاهده می‌کنید که این حرکت‌ها ظاهراً به خودی خود کاری انجام نمی‌ده و می‌بینید که فرضاً فرد واسطه به فاصله واسطه ولی حرکت‌هایی رو انجام می‌ده. این حرکت‌ها به خودی خود نمی‌دونه که در رابطه با حریف و کلاً این چیه، این چه کاری می‌خواد انجام بده. چون دو حالت وارد حریف حمله میکنه، ضربه‌ای، پاسخی، چیزی تو این رابطه، خلاصه مسئله حل میشه. ولی یک سری حرکت‌های اضافی قبل از اینکه با حریف نزدیکی صورت بگیره، نزدیک بشن، ضربه‌ای رد و بدل بشه، میبینی هر کدوم حرکت‌هایی رو دارن انجام میدن. این حرکت‌ها به صورت دیگه کاته‌های رسمی و نمیدونم اینجا در اومده و بعد از اینکه از حالت رسمیش هم خارج میشه، فرد حالا خودآگاه ناخودآگاه یا طبق عادت یا هر جوری یک سری کارهایی رو انجام میده که این کارها در اصل و در ریشه قدیمی خودش که این کار از حالا چندین قرن قبل آغاز شده، در اصل به دنبال مسائلی بوده که در واقع شارژی رو رو بدن پیاده میکنه که این شارژ در واقع اون خستگی رو ضمنی که از بین میبره، جریاناتی رو در بدن راه میندازه و خلاصه کلام به نوعی در این مبارزه کمک میکرده و در واقع انرژی رو هم جاری میکرده، یعنی یه جور شارژ. در واقع ارتباطی رو که الان دنبال میکنیم، میدونید این نامگذاری های خودمونه، یعنی چیزی نداریم روی بحث نامگذاریش و حالا به علت تشابهی که با ارتباط قونی از یه نقطه نظر داشت که دست به صورتهایی دنبال هم بود، ممکنه این اسمش شده ارتباط قونی دو، ولی اصلا ممکنه هیچ ارتباطی به قونی نداشته باشه. حتی اون ارتباط قبلیمون هم ممکنه که به قونی هیچ ارتباطی نداره، ما فقط از یه وجه تشابهی که در اونجا وجود داشته با این ارتباط گفتیم شاید اون هم در ریشه خودش همین بوده. بعدها دیگه به این صورت امروزی در اومده که صرفاً یه هماهنگی زمانی با همدیگه و بیان یک یا عرضه یک رقص منظم و مرتبی است، در حالی که از نظر تئوری ما هیچ دو نفری نمیتونن حرکاتش مثل هم باشه، هیچ دو نفری ارتباطش مثل هم نیست، امکان نداره باشه و دریافت‌ها و مسائل مختلف خودش، هر کسی وجودش در عالم هستی همون مثل اثر انگشت خودش منحصر به فرده. بنابراین دریافت‌ها و ارتباطاتش هم منحصر به فرده و خلاصه ممکنه از نظر ظاهری هیچ ارتباطی به قونیه این مسائل نداشته باشه. اینا نامگذاری‌هاییه که می‌کنیم. خب الان ارتباطی رو که برقرار میکنیم در واقع حالا جامون محدوده، عرض کردم منزل، این ارتباط رو دوستان دنبال میکنن در جای وسیع‌تر، راحت‌تر، بدون اینکه معذب باشن. اینجا معذب هستن همه دوستان، فقط استارتش رو میزنیم و خب در حدی که اکثر دوستان هم متوجه میشن قضیه چیه اکتفا میکنه. بنابراین اصل ماجرا یادتون باشه، وقتی که حالا یک موقع هم اولین فرصت در این فیلم ها در جاهایی به کارهای رزمی کارا نگاه میکنید، متوجه حرکت های اضافیشون باشید، منتها خودشون احتمالا نه، خیلی ها نمیدونن که این حرکات مال چی بوده، مال چی هست. چون بله بیشتر نه قطعا. ببینید مسئله اینجاست که در اونجا چندین موضوع توی این ورزش دخیله، یکی تنفس پرانا یا حالا چی شی، حالا در فرض کنید یوگا میگن پرانا، در اونجا به عنوان نیروی چی یا نیروی شی، این یک مسئله است که خب اونا با ابتداش هم با تخیل شروع میشه، ولی شما در دوره یک این مسئله رو سیاه کردین با 10 سال دیگه من نمیدونم روش کار کردین یا کار نکردین، ولی در واقع الان ما دستمون رو که تو هوا تکون میدیم، شما نیروی چی یا شی یا پرانا یا نیروی حیات اسپیرچوال داریم رو حس میکنین، درست یا نه؟ دستمون رو تکون میدین ببینیم که آروم تکون میدین ببینیم که این نیرو رو حس میکنیم یا نه. خب اینه که حرکت بکنیم در واقع این نیرو رو متوجه میشیم که وجود داره. خب پس اونا از طریق تنفس، یعنی یه طوری میشه که براتون دارید نفس یعنی پرانا برای اونها ذهنشون، ولی با تخیل شروع کردن دیگه، نمیدونیم واقعیت دریافت میشه یا نمیشه، ولی ذهن تنفس یعنی پرانا و حرکتشون یعنی پرانا، چون در تایچی در واقع سالها تمرین میکنن که این نیرو رو جذب بدن بکنن. حالا در یوگا تنفس چیزشون رو تنفسه، بیشتر اونا از طریق بدنی این چیز رو دارن که دریافت رو داشته باشن. و بعد مسائل شارژ و بعد مسائل دیگه انرژی های مختلف رو، همه این چیزها، حالا کاری دیگه با بقیه نداشته باشیم، همه اینها به کار برده میشه تا در واقع یک نیروی تخریبی قابل ملاحظه در اختیار باشه، همراه دیگه با ورزیدگی های بدنی و جسمی عرضه بشه این مسئله. خب اینجا ما بخش بخش وارد میشیم. شما قبلا نیروی چی رو آزمایش کردین، بحث میمونه این بخش این شارژ که چطوری رو بدن حرکتشو و مسائلشو تجربه بکنیم. این ارتباط هم برای منظره برقرار بکنیم. دوستان میتونن به این صورت فعلا ساده فقط، یعنی در رابطه با دسته، ولی بعدا تو خونه میتونن رو در واقع کل بدن حرکت بکنن. چشما بسته ارتباط برقرار بکنیم. ببینید الان فقط شما تو رو دست چیز بکنید، ولی اگه در واقع اونا شما پای من رو نمیبینید، اونا مثلا حرکت هایی رو که انجام میدن، مثلا پا رو میارن بالا برای ضربه ای، در واقع روش شارژی رو در واقع انجام میدن. خب اگه دقت کرده باشین تو همه حرکت ها چیزایی رو انجام میدن که نمیدونین این حرکات برای چی وجود داره، بنابراین در کلیت خودش اونا مسئله شارژ رو انجام میدن و این مسئله شارژ روش انجام میدن. که خب حالا تو خونه اگه تونستین دنبال بکنین، اگرم نه که خب در همین حد. حالا اونم به عبارتی، حالا اونا با فرمای خود تمرین شده و قشنگی دنبال میکنن، ولی شما فعلا که فرم خاصی نمیخواد ارائه بدین، به هر صورتی رو بدن انجام بدی در واقع میشه دیگه. فقط منظور اینه که هم تستش بکنیم و حالا در حد امکان ازش استفاده هم بتونید بکنید. تو آماده هستین؟ حالت همینه که حالت خاصی نمیخواد. عرض کردم تو اون ورزشی حالا فیگورهای قشنگی ارائه میشه که لازم نیست برای ما اون فیگور حالا به اون زیبایی باشه. خب چشما بسته که چیزا رو بهتر بعد دیگه ببینید که چشما همون برم چشما بسته که حالتتون اونجا حفظ بشه. خیلی ممنون. خب جانم جان بر الان سوال میکنیم. خب دوستانی که ارتباطشون متوجه شدن دستشون رو بلند کنن. بله ممنون ممنون متشکر. خب نتیجه رو که داشت با اون چیزی که گفتیم، کسایی که متوجه شدن دستشون رو بلند کنن، یعنی حالا سبکی بود، انرژی بود، هر چی بود متوجه شدن. بله من فکر میکنم که البته چند بار انجام بشه و تو به هر حال فضایی که معذب نباشین اثراتش رو متوجه میشین که منظور چی هست. منظور چی؟ ممکنه تو تطابقی که میخواد پیدا بکنه تنشای رو بده بیرون، سنگینی‌های رو بده بیرون، اینو ممکنه. خب در رابطه با سوالاتی جانم، شارژ شوری که دوره بعدی، شارژ یونی، در مورد شارژ یونی به طور کلی گفتیم که بعضی، حالا چه در مورد انسان چه در مورد گیاهان حیوانات، از زمین در واقع شارژ میشن، بعضی از هوا شارژ میشن. مثلا در مورد میوه ها و گیاه، بعضی از بوته ها، بعضی از حالا محصولات از زمین شارژ میشن، مثل گوجه فرنگی، مثل خیار. اینها تب سرد دارن. اونایی که از هوا شارژ میشن تب گرم دارن. حالا از اینا دیگه به طور نسبی، مثل فرزن خورما، نارگیل، موز، اینا تب گرم دارن. اونایی که زمینی شارژ میشن تب سرد دارن. در مورد افراد هم همین مسئله هست. بعضی ها تبشون سرده، سردی بهشون نمیسازه، گوجه خیار اینا استخون درد میگیرن، نمیدونم. بعضی ها تبشون گرمه، گرمه بهشون نمیسازه. هر دوش هم بله میشه که در واقع اصلا که چیزی مشکلی نیست. خب حالا این دوتا بیوای زمینی هوایی با هم خیلی سازگار نیستن. مثلا فرض کن انگور، گوجه فرنگی، انگور، خیار. مثلا حالا اون چیزی که هواییه البته به دور نسبی، هوایی و زمینی زیاد با هم سازگار نیستن. خیلی دوچار نفع شدید میشن، مشکلاتی که ایجاد میکنن دوچار نفع شدید میشن و خلاصه خیلی چیز نیست. به اون مسئله نه ربطی به اون مسئله نداره. این در زمینه تأمین یونی در واقع میتونه مؤثر باشه، میتونه بیاد این تأمین یونی آی نیرومنش که یعنی ارتباط فرادرمانی که میدیم چه چیزی رو استفاده میتونیم بکنیم. ذهن بی ذهنی همیشه کمک حال این مسئله هست. دیگه در مورد ارتباطات قونی و اینها نه دیگه، اونا یه ارتباط قونیه یکی که میتونه چیز یک رو حالا به اون صورت در راه نزدیک ما ازش بهره بگیریم، نه دیگه ربطی به اون نداره. ذهنی بی ذهنی نتیجه گرفتیم که مؤثره. ببینید ذهن بی ذهنی، توجه بکنید ذهن بی ذهنی یه ارتباط داره که بریم توش، یه ماندگاری داره که یواش یواش این ذهن ما در این خصوص و در این قالب تربیت بشه، تربیت داره میشه. الان ما دیگه یواش یواش یواش از حالا به بعد وقتی که میخوایم کاری انجام بدیم اصلا ذهنمون بی ذهن هست. میدونید قرار نیست ما بریم تو ارتباط ذهن بی ذهنی بعد برای او کار کنیم. میدونی چی میخوام بگم؟ و این مسئله یواش یواش کمکمون میکنه تا ما در ارتباطات تسلیم، در ارتباطات ماورا و حالا کلی این قضایا موفق تر باشیم. خب و به ما کمک میکنه دست از تلاش برداریم. تلاش هایی که یه بخشش تلاش ذهنیه، یعنی میخوایم بشه، میخوایم نشه، میخوایم اونجوری بشه، میخوایم نشه، و میخوایم خدا رو اونجوری ببینیم، خدا رو اینجوری ببینیم، میخوایم نمیدونم چیکار کنیم، همه اینا اختلاله. اما تا اینجا مجاز بوده، عیب نداره، هر چی میخواهد دل تنگت بگو، ارفاق بوده. ولی خب از حالا به بعد یواش یواش ذهن ما هم ببینید ما تلاش مکانیکی چیکار کردیم، تلاش مکانیکیمون کم شد دیگه، درسته؟ بالا پریدن و پایین پریدن و نمیدونم چی و تلاش زمینیمون کم شد، چون فهمیدیم اصلا درمانی از یه جای دیگه داره میاد، به تلاش من نیست، اصلا پله عشق به تلاش نیست. این فیزیکال بود. اما الان به بعد تلاش ذهنی ما هم به سمت صفر میل میکنه. این تلاش ذهنی ما میخواستیم که بشه نشه، نمیدونم یه کارایی یه چیزایی که در صد ذهن جاریه، ظاهرا کسی نمیبینه. خب بنابراین این تلاش در سطح ذهن هم داره میره چیکار بشه؟ به سمت صفر میل بکنه. میاد در سطح روان هم به سمت صفر میل کنه. ما وقتی ارتباط برقرار میکردیم احساسمون دخیل میشد، نگران میشدیم، نمیدونم میخواستیم با احساسمون هم توی این ماجرا شرکت کنیم، ممکن بود ما هم با او عشق بریزیم، ممکن بود ما با او چیز کنیم. اما الان دیگه احساس نگرانی نداریم، احساسی نداریم، میدونیم که خوب جای سپردیم، بشه نشه چی بشه ما فارغ از این مسئله. پس روان ما، خب پس جمع‌بندی بکنیم، جمع‌بندی اینطوریه که این تلاش ما، تلاش انسانی در بُعد جسم، روان، ذهن میتونه چی باشه؟ جاری باشه. ادراک، احساس، این هم خوب یه فعالیت فیزیکی که این تلاش ها با پله عشق، با پله بی‌ابزاری مغایرت داره. فقط اختلال بود، فقط ایجاد اختلال میشد و ما به این اختلال در ذهن بی ذهنی در واقع با یه همچین اسمی که حالا روی این قضیه گذاشتیم میخوایم یه ما یه چیزایی رو بگیم که اینه که بابا جون تلاش انسانی مشکلی رو حل نمی کنه، اختلالیست. محب مسئله، این مسئله به نوعی منجر میشه به محب شدن. محب باید نه صرف. این را بدان گر تو محوی بی خطر در آبران، آب دریا مرده را بر سر نهد، ور بود زنده ز دریا کی رهد. خب اینه که داریم یواش یواش میریم به سمت و سویی که در مسئله آسمان تسلیم. پس فلسفه اسلام، مسلمان، تسلیم، اینها یعنی که لحظه به لحظه ما در پیشگاه او به تلاش کمتر کمتر کمتر کمتر کمتر کمتر میرسیم. دیروز مثلا یه نفر در دوره یک وقتی با یه بیماری کار میکنه نگرانه، مضطربه، احساسش با او نمیدونم هر دقیقه آی شد آی نشد، میره تو خونه، درسته دیگه اینا رو پشت سر گذاشتیم دیگه، و از نظر احساسی با اون بالاخره همراه یه جورایی در تکاپوه و چیز داره، اما یه جای میاد دیگه این تسلیم شدن به احساس ما هم سرایت کرده. ما احساسی هم تسلیمیم، ادراکی هم تسلیمیم. خب از تفسیر و تعبیر و ذهن ما درگیره دیگه. مثلا فرض کنید که یه بیمار میبینه شروع میکنه به تعبیر و تفسیر، این اینجاش اونجوریه که اینجوری شده، این فلان اینطوریه، این اسکنش نمیدونم چیه، و حالا چیزی که بعضی از شاخه ها مثلا خیلی درگیرش میشن که اسکن خودشون دنبال کنن. ما ببینید اصلا دنبال نکردیم. علتش میدونید چی بود؟ علتش اینجا معلوم میشه که اصلا ما ادراکی هم تسلیم شدیم، گفتیم خودت اسکن کن، خودت هر کاری میخوای بکنی بکن. ما فقط نقشمون این بود که روزی آسمانیمون رو انفاق کنیم، کردیم، تموم شد و بقیش با خودته. درست شد یا نه؟ دیگه اصلا این که این کجاش خوده داره، کجاش اشکال داره، کجاش، خب اینا دیگه خودنمایی میشه، در اینجا خودنمایی میشه. ولی برای یه عده که همه هدفشون درمانه، خب خیلی مهمه اگه بگن که این کجاش قده است، کجاش چیه، خیلی هنرنماییه، خیلی خودنماییه. ولی ما که هدفمون درمان نیست، ما هدفمون خودمون هستیم، هدفمون کمالمونه، لذا این یه بازیه. اینجا که میام تازه متوجه میشیم چرا ما درگیر این قضیه از روز اول نشدیم، به خاطر اینکه خودمونو و بحث نجات بود نه بحث این قضیه. لذا همینطوره که داریم میریم جلو، این تلاش انسانی از نظر ذهنی، روانی، جسمی به سمت صفر میل میکنه، محو شدن پیش میاد. محو شدن ادامهش میشه تسلیم، و کسی که به این مرحله میرسه میشه مسلمان. خب این محو شدن چیزی رو که ارائه میده مسلمان، مسلمان تعریفش چیه؟ کسی که در پیشگاه یا در مقابل این شعور الهی، در مقابل اینا تسلیمه، به درجه تسلیم نائل شده. خب و از حالا به بعد مسئله و ماجرا به گونه دیگری جلو میره. تا زمانی که ما تلاش میکنیم یه مسئله است، زمانی که دست از تلاش برمیداریم یه مسئله دیگه میشه، روند و لول کار و مسئله کار عوض میشه. این فلسفه اسلام. یا کسی که رسیده مسلمان، یا خود عمل تسلیم. این ماجرات. حالا تا زمانی که دست و پا میزنیم، عرض اندام میکنیم، خب این اشکالات هم داریم و مسائل اونم نمیتونیم حل کنیم. خب و تو مسائل و مشکلات همینجوری قوطه میخوریم، هیچ کاری هم که از دستمون بر نمیاد بیرون. خب حالا این مسئله تو تعریف اینطوریه، اما در عمل حالا شما حسابشو بکنید که هر چه تسلیم میشی میبینی که باز بالاتر هم داره. داره داره داره داره داره داره داره الا بی‌نهایت. این مسئله یعنی یه نفر نمیتونه بیاد بگه که من الان دیگه تسلیمم، درست شد یا نه؟ هیچ کس نمیتونه بیاد بگه من الان تسلیمم. باز هر چی میبینی تسلیم، دوباره میبینی یه گوشه اثری از خودش هنوز هست، درست شد؟ اینجاست که ما یه نردبان پیدا میکنیم که این نردبان تسلیمه، داریم میریم بالا بالا بالا بالا بالا بالا دیگه. جانم بفهم، ببینید من عرض کردم خدمتتون که این ماجرا مقدمه اون الست بربکومه. اگر اینجا رو متوجه شدیم، زمانی که گفت الست بربکوم، آیا با من خدایی یا با خودت خدایی، برای خودت خدایی یا با من خدایی، ما اگر اینجا رو جواب گرفته باشیم میشه الفبایی که یه نفر پایان نامه دکتراشو با همون الفبا می‌نویسه که کلاس یک یاد گرفته. خب اگر تمرین شد، اگر فهمیده شد، ادراک شد، اون میتونه کمک بکنه به هر حال. بنابراین ما اینجا مسائل نسبیه، من خودم خدمتتون عرض کردم نسبیه، داره نسبیتی میاد جلو تا ما یک مطلبی رو بگیریم و درکش بکنیم. حالا تا بریم جلو ببینیم که چی میشه به طور کلی، درست شد؟ بله. ان دین عند الله اسلام، تنها مرام نزد او مرام تسلیم شدن. کسی غیر از تسلیم شدن بیاد جلو به نتیجه‌ای نمیرسه، باید با تلاش انسانی به دست بیاره. تلاش انسانی هم محدودیت داره، درست شد؟ خب بسی مسئله سالی جانم جان. بله میکروفون رو بدیم خدمت شما. بله هست گرفتن نه. شعری که میخوام خدمتتون قرائت کنم الهامی بوده که امروز صبح برای من اومده. البته تعبیری عاشقانه و عارفانه است، به سبک خیلی ظریف و خیلی تازه تازه تازه است. اینا که ساخت امروز صبح بود. بله. ای همه درک تو تمنای من، ای همه درک تو تمنای من، کی بدهی حل معمای من؟ سوختم آتش تو با صفاست، کی بشوم خسته از این وای من؟ نور تو تا بر من عاشق فتاد، گشت منور همه شبهای من. عطر تو آید به گمانم کنون، آمده مجنون بر لیلای من. تا که شود یاد تو اندیشه ام، رخت ببندد همه غمهای من. بی دلم و دل به تو دادن رضاست، هوش ندارد دل شیدای من. شیفتگان را حرم امن اوست، ای همه مقصد و معوای من. یوسف محجوب از آن دلبری، دست بریده است زلیخای من. گرچه که مستم ز فروغ رخت، نور تو تابید به سیمای من. خفتم و دست نجاتم تویی، ای ز نظر غایب و پیدای من. بسیار از هر سو انرژی روانه هست. خیلی عالی، خیلی خوب، خیلی عالی. تبریک. خب جانم بفرمایید میکروفونو بذارید. جناب استاد عذر میخوام، در رابطه با این اتصالی که الان گرفتیم دوباره آگاهی برای من اومد. یکی خیلی جالب بود برام که تا چشمم رو بستم صدایی اومد ولی خودم نبودم، که هی میگفتش وای وای الها، اینو چندین بار تکرار کرد. بعد دوباره صدایی اومد که صدا که نحس میکردم، ما کره زمین را قرار دادیم و آسمانی بر روی آن که تو ببینی و درس بگیری. بعد دقیقاً طوری بودش که این اتصال دست حرکت دست های من نمیدونم چرا به این صورت بود که استاد حس میکردم کره زمین رو دارم به این حالت لمس میکنم، یعنی احساس میکنم از بالای ایستادم دارم این کره رو میبینم، نمیدونم چرا همچه احساسی داشتم. میخواستم ارتباطش با این جمله چیه، این اتصال شما؟ به هر صورت همه این قضایا جز کتاب مبین هست و برای اینه که این کتاب خوانده بشه، اونطوری که قبلا هم بحث کرده بودیم صحبت کرده بودیم، همه اینا کتاب آیات آشکار الهیه و برای اینه که این کتاب خوانده بشه. در واقع جهان هستی همون کتاب به اصطلاح آیات آشکار الهیست. خب حالا بازم در ادامه احتمالاً این پیام ها ادامه هم داره، دنبال بکنید ببینید که ادامهش چه راهنمایی هایی رو برای چه راهنمایی هایی داره، چه توصیه هایی. خب توضیحی که دادیم در همین رابطه هم بود، گفتیم که در واقع یه همچیز در ارتباطی هم حتی با ورشای رزمی هم گفتیم، منطقه حالا مخرب استفاده نکنید خواهش بکنم، این دوستان دستشو بگیرین حالا کار دست میدان نده تا بعدن بعد از ساعت 7:30 ازش استفاده کنیم. جواب سوال همین قضیه همین شما فرمودین که بله طلا هم باعث می خب یه بار خودتون چون من اینو فاز میخونم، شما فرمودین که فاز هم باعث می شود که حوزه ها برطرف شود. طلا این بله بله ببینید بحث طلا، نقره، فلزات، سنگ ها به طور کلی موضوع فرکانس، یکی حالا چند تا موضوع دو هستی که موضوع شعوری است که موضوع فرکانسی است. موضوع فرکانسی طلا، سنگ، موسیقی، رایحه، اینها هست که ما در معرض فرکانس هایی هم هستیم غیر از تأثیرات شعوریش. یه طلا هم بحث فرکانسی رو داره، نقره، مس، هر چی باشه بحث این تشعشع فرکانسی رو هم داره. گویا گفته میشه که تأثیر طلا روی آقایون تأثیر مخرب از اون جایی که روی اسپرماتوزوئید و اینها اثرات منفی داره، میتونه اثرات چیز باشه روی خانوم ها، روی خون اثر میذاره، روی گلبولای سرخ اثر منفی میذاره، طلای زیاد باعث سفیدی رنگ هم میشه به علت اینه که گلبولای سفید در معرض تششعات، گلبولای قرمز در معرض فرکانس قرار میگیرن، تأثیر منفی میگیرن و باعث کمخونی و در نتیجه سفیدی میشه. حالا این چیزاییست که صحبت میشه، بحث شعوری قضیه. اصولا هر چی رو که حمل کنیم، هر چی حمل کنیم تأثیرات شعوری فرکانسی مختلف داره. تا حد امکان اصولا ما خودمون رو در معرض تششعات فرکانسی و شعوری قرار ندیم بهتره. یک مسئله دیگه که وجود داره وقتی که ما چیز رو حمل میکنیم، فلزی هست، این حوزه تشکیل میده. خب حالا یعنی این حوزه تشکیل میده، این حوزه دوباره توی حوزه اختلال ایجاد میکنه روی مثلا فرض اون انگشتر، روی غیره، همه این چیزها در واقع حوزه تشکیل میده و این حوزه ها تأثیرات چیز میذارن. مثلا یه ساعت میبینه که اینجا مدام یه اختلالی رو ایجاد میکنه. یک روزی انسان به این نتیجه میرسه که باید اصلا هرچه فلز از خودش دور کنه، یعنی به علت اینه که فلز ها دور خودشون حوزه تشکیل میدن. حالا در دوره یک کوین های مقدار راجع به پولاریتی صحبت کردیم، اینجا مثلا یک ستون هست و تیرک‌هایی داریم، اینا همه دورشون حوزه هست. منده به این حوزه نزدیک میشم، تداخلی پیش میاد، دور میشم، تغییر میکنه، به اون یکی نزدیک میشم، دوباره تغییر. این سلول دچار نابسامانی میشه، یعنی دچار خستگی میشه، نمیدونه بالاخره تحت کدوم شرایط باید کار بکنه، این شرایط، اون شرایط، این شرایط. خب این اختلال رو ما، این اختلال رو داریم و دیگه حالا تأثیرات دیگه هم که گفتیم بعضش اجتناب ناپذیره، ولی بعضش رو میتونیم نداشته باشیم، میتونیم کمش بکنیم. حالا دیگه لزومی نداره چیزای آویزون کنیم، شاید به یه روز انسان به این نتیجه برسه که اینا همشو در واقع لازم نیست و ما در معرض تششعات اینا قرار داریم، سنگ ها و حالا فلزات مختلف، تششعات شعوری و فرکانسی مختلف و ایجاد تداخلات مثبت و منفی و بعضن خوب بعضن، ولی به طور کلی تا حد امکان بتونیم فاصله بگیریم از این غذایا. خب اگه شاید مجبورشن بیان دم ما رو ببینن. عرض کردم خدمتتون که ببینید سنگ ها جزء طبیعت هستن، این سنگ ها فرکانسی دارن و ما وقتی در دامن طبیعت قرار میگیریم مجموعه فرکانس ها رو ما کار میکنه، رو ما هست، ولی اگه فقط یک نوع فرکانس روی ما کار بکنه، روی ما اثر بذاره، این ممکنه برای یه سلول خوب باشه، برای سلول مجاورش خوب نباشه، ممکنه هزار تا احتمال دیگه در ارتباط مدام این تازگاری نباشه در ارتباط مدام، ولی به طور کلی ما در محیط طبیعت کار میکنیم، این فرکانس و فرکانس و فرکانس و فرکانس، این خودشو متعادل میکنه. اما وقتی ما مدام با فرکانس یک چیزی در ارتباط باشیم، ممکنه این سازگار نباشه و در دل خودش ایجاد یک آلرژی بکنه، ایجاد یک حساسیتی بکنه نسبت به اون فرکانس و خلاصه تداخلات ایجاد بکنه. حالا تأثیرات حوزه ای و ایناش هم که جای خودش باشه. درست شد؟ این مسئله شه، این قضیه است تو این رابطه. خب پس آیا میتوان از ارتباط قونی دو برای درمان استفاده کرد؟ عرض کردم که خیر، این یه مسئله است برای خودمون، یه تأثیرات مثبتی رو خودمون داره و ضمناً باز هم هر کدوم از اینا از یه زاویه‌ای ما رو با یک مسئله آشنا میکنه. مثلا فرض کنید در ارتباط وحدت ما گفتیم اینطوری، ولی در اصل این که در متون قدیم از این دارم 5000 سال در خاور دور میبینید که یک همچین ارتباطاتی وجود داره، ما نمیدونیم ها، ولی شاید این ارتباطات در ریشه، خب در ریشه خودش همین ارتباط بوده که حالا ما اسمون داشتیم ارتباط وحدت و اون با این ارتباط چیزی رو میگرفته، نمیدونیم. مثلا یا همین ارتباط قونی دو برمیگرده به تاریخچه 5000 ساله از یک سری حرکات، از یک سری مسائل که شاید در ریشه خودش منظور اونها به راه انداختن این جریانات بوده. ما با این ارتباطات به این مسائل نزدیک میشیم و شاید جواب یک سری از مسائل رو هم پیدا بکنیم. حالا اگرم اونا این نیست، خب نباشه، ما استفاده خاص خودشو میکنیم، ولی از این طرف بنده شخصا مطمئنم که این کارهایی که شده و اینا همش با هم مرتبطه، مثل قونیه، مثل ارتباط قونیه، مثل این ارتباط، مثل اون، اینا در واقع یه چیزی پشتش بوده، به مرور در زمان در طول تاریخ از بین رفته. دقت می‌فرمایید؟ به مرور در طول تاریخ از بین رفته و حتی فرض کنید ارتباطاتی مثل این که فرضاً ما در قنوت بعضاً دستمون اینطوری می‌گیریم، اینا توش خودش ارتباطات جاری میشه. حالا همینا رو خودتون تجربه خواهید کرد، بعداً مسائلی جاری میشه درونش و شاید، بله شاید، بعض فرض کنید که ماجرای تششع دفاعی توش، ماجرای نمیدونم ارتباطات دیگه و همین چیزا در واقع بوده، نمیدونیم، ولی به هر صورت یواش یواش به این ماجراها نزدیک میشیم، تجربه میکنیم. اگر با اون اصلش ارتباط داشته باشه که خب یه چیزایی رو هم متوجه شدیم در چیز تاریخیش، اگه نه اصلا اونا یه چیزی بوده، این ماجرا یه چیزیه، خب ضرر نکردیم، فعلا ازش داریم میخوام استفاده کنیم، خب استفاده بکنیم دیگه، متضرر که نشدیم که، درسته؟ خب سوال مطلب دیگه ای بفرمایید هاش خانم، بفرمایید میکروفونو باشه باشه. خب اگه نمیشین میکروفونو بدین اونجا، من بعد از ببخشید استاد، این کتاب مبین آیات آشکار مگه همون قرآن نیست؟ ببینید کتاب آیات آشکار یعنی اون چیزی که آیات و نشانهای آشکاره، جهان هستی، بجز جهان هستی، بجز جهان هستی میگم کتب مقدس، قرآن. بله قرآن رفرنسه، ولی جان اصلی آیاتی است که جلو چشم میمونه. ذره به ذرهش داره چیکار میکنه؟ به ما پیام میده. و مشترکه بین همه انسان ها این کتاب مبین اشتراک داره، و قرآن یک رفرنسی است یا کتب مقدس، همینطوری که در واقع ما رو ارجاع بده، حالا هم با مطالب خودش هم با مطالب آیات آشکار. خب بحث حجاب، بحث لطفاً آلزدگی را اینو بگیم، بعد راجع به حجاب هم یه چند کلمه منبر رو لطفاً آلزدگی را. خب آلزدگی گفتیم که انتقال موجود غیر ارگانیک به انگام بریدن ناف و حالا به هر حال جدا شدن، به هنگام جدا شدن فرزند از مادر انتقال صورت میگیره که این انتقال رو آلزدگی قدیم نامگذاری کردن، و حالا دیگه اونها متکی به تجاربشون بودن، به یه بصیرتایی هم بوده، افرادم بصیرتایی رو داشتن و تعریفایی کردن، و از اون اینکه زاور رو تنها نذارید، نمیدونم چیه سری دستور عمل ها اینجوری هم بوده. اما الان دیگه ما با تجربه‌ای که در تشعشع دفاعی به دست آوردیم متوجه شدیم که در واقع آلودگی‌های مادر به فرزند انتقال پیدا می‌کنه، البته آلودگی‌های پدر هم به همچنین انتقال پیدا می‌کنه، یعنی کلاً تو این جریان این آلودگی‌ها انتقال پیدا می‌کنه، و ما با بالا بردن دانش خودمون، آگاهی‌های خودمون، شاید در آینده نه چندان دوری بتونیم این پاکسازی رو داشته باشیم روی مادران باردار، که بدونن تحت چه شرایطی باید فرزندی رو به دنیا بیارن، این فرزند تحت چه مراقبتایی باید باشه، و خلاصه چه کارهایی باید صورت بگیره. فعلا خب ما خودمون یه تجاربی کردیم امروز در مورد این مسئله، به این باور رسیدیم، حالا نمیدونم اگر یه آمار بگیریم چند تا از دوستانمون این باور رو دارن، تجهیز این دیدگاه رو تجهیز شدن که همچین چیزی هست، کلن در مورد تشعشع دفاعی موجود غیر ارگانیک چند تا از دوستانمون به این باور و یقین رسیدن که این ماجرا هست. خب تقریبا میشه گفت قریب به اتفاق این تجربه هست. خب حالا اگر که واقعا بر این باور قرار بگیریم چه باید کرد؟ برای چه باید کرد؟ چون ما که قربانی شدیم رفت به کارش، در واقع این نسل، منظورم حالا میگم ما که یعنی بعضا نسلایی که قربانی شدیم، و میبینید درصد آلودگی ها رو شما خودتون میبینید، و در بعضی از دوستانمون دیدین که مدت هاست داره خروج داره، چی داره، هنوز داره، میبینید که ادامه داره، دیدین که امروز هم دیدین، و این ماجرا همه روزه هست، اونقدر میزان این آلودگی ها بالاست که سبک شدن، راحت‌تر شدن، گزارشات عمومی اینه که خب خیلی فرق کرده، ولی هنوز این ماجرا درگیریشو داریم. خب آیا ما نمیتونیم نسلی داشته باشیم که این درگیری ها رو لااقل در این حد نداشته باشه؟ اگر جوابمون مثبت باشه این نشون میده که یک رسالتی گردنمون افتاده، حالا چه بخوام چه نخوام، یه رسالتی گردن اون افتاده، و اونم اینه که بیاییم اون توصیه‌ای رو که توصیه‌ای مذهبی رو که خصوصا قرآن در مورد به هر حال موجود غیر ارگانیک و چش میخوام حرف نزنید، ولی نمیخوام عرض کنم، و بحث جدی گرفتن یوبس صوفی صدور ناز من از جنت و ناز، و اینه که بله، و اینه که توصیه هایی رو که شده، حالا کتب مقدس خیلی در این مورد کار کردن، خصوصا انجیل بسیار بسیار زیاد در مورد تأثیر موجودات غیر ارگانیک شریر. بحث راکار اینه که ما پاکسازی، اولا آگاهی، بحث آگاهیه که یعنی بدونیم همچین چیزی هست، و موضوع بعدی اینه که ما بتونیم این پا پاکسازی رو داشته باشی، این پاکسازی رو داشته. بسیار خوب، بسیار خوب. بله بله. خب بس اینجاست که ما به مکانش میتونیم بدیم. بله به مکان میتونیم. بریم سراغ بحث. بله بله بله، مشکلی از ماهای اول شروع بشه، مخصوصا که اگه بیرون ریزی داشت دیگه همون تو چند ماه اول. خب بحث حالا اینجا دادن، اجازه بدین بحث حجاب هم که حالا هم مناسبت داره هم اینه که البته ما در مورد موضوع حجاب در دورهای خیلی بالاتر صحبت داریم بعد از اینه که یک سری. خب اجازه بدین این هم چند کلمه صحبت بکنیم بریم. بله خب اجازه بدین تو این کلاس کسی نباید خسته بشه چون که فول اکشن و خیلی ممنون خیلی ممنون خیلی ممنون. البته امیدوارم از این فول اکشن تر نشه در همین. بله بحث موضوع حجاب موضوع بسیار مفصل و پیچیده است و ما در دوره های بعد بعد از اینی که مسائلی رو مورد شناسایی و بررسی قرار دادیم وارد بحث و موضوعش میشیم. مسائلی مثل انرژی نوع دوم، جاذبه و دافعه، خب و بحث ارزش وجودی، پکیجینگ و حالا اینا هر کدوم ممکنه جدا جدا ظاهراً ارتباطی نداشته باشه ولی بعد از اینکه یه سری مسائل رو در انتها به هم پیوند دادیم متوجه میشیم که هدف و منظور اصلی چی بوده. در دورهای پایین تر با انرژی نوع دوم آشنا شدیم، انرژی که انسان به اون نیاز داره، البته منظور انسان معمولی، انسانی که به طور معمول داره زندگی میکنه به این قضیه نیاز داره و در واقع بعد از اینه که انرژی نوع اول رو کسب کرد هنوز گرسنه است، هنوز نیاز به انرژی نوع دوم داره. انرژی نوع دوم که دیگه تعریفش رو میدونید و من چیز نکنم. لذا فرد ناخودآگاه احساس میکنه که ارضا نیست، ناخودآگاه احساس میکنه غذا خورده استراحت کرده و نمیدونه چی و در واقع همه چی رو داره ها، همه چیز، ولی باز میبینه که یه چیزی کمه. اینجا اون نیاز به جلب توجه و نیاز به خودنمایی و نیازی است که در واقع به دنبال رفع اون نیاز اون توجه انرژی نوع دومو کسب میکنه، حالا ارضا میشه و خانم و آقا نداره. در واقع مثالای قبلا زدیم، گفتیم یه آقا هم برای این قضیه ممکنه دست به یه کارایی بزنه که اون جلب توجه رو بکنه، حالا با موتورشه، حالا با ماشینشه، حالا با لباسشه، با هر چی. یه خانم هم ممکنه که از طریقی این مسئله رو جویا باشه و گفتیم انسان معمولی گداست. خاطرتون هست؟ گدای جلب توجه، گدای محبت، گدای خلاصه این مسائل. اما یکی از مراحل بلوغ و خصوصا مراحل بلوغ عرفانی زمانی است که بی‌نیازی رخ میده، بی‌نیازی از انرژی نوع دوم. اگه یادتون باشه یه بردار داشتیم، این بردار ما رو به سمت کمال هدایت میکرد، یک بردار داشتیم که نیاز به مورد پرستش قرار گرفتن یا جلب توجه یا چیزهای مشابه چیزهایی. خاطرتون هست اون اسجد آدم پس اجدو، اون روز اول ما رو بیچارمون کردن و با اون سجده و با اون مسائل اینها در واقع ما رو با انرژی نوع دوم در واقع به طور سمبولیک آشنا کردن، ما عاشق خودمون شدیم و ماجراهایی توی این راستا و امروز آثار اون در ما هست. یه انسان معمولی اگر به دنیا بیاد روش کاری صورت نگیره، بر حسب معمول این گرایش طبیعیشه، یعنی گرایش طبیعیش اصلا غیر طبیعی نیست. تا جایی که ممکنه روانشناسا بیان بگن که نیاز طبیعی انسان اینه که مورد توجه قرار بگیره، درسته؟ مثلا این فکر کنن که نیاز طبیعی است، یعنی در این حد با نهاد و با مسائل ما آمیخته است. اما وقتی میایم در بحث تعریف بلوغ عرفانی اینها، میبینیم نه، یه انسانی میتونه کاملا بی نیاز بشه از این که تشویقش کنن، کاملا یعنی بیام اونو دست بزنم پشت و باریکل آفرین، بی نیاز بشه از جلب توجه، بی نیاز بشه از اینه که مورد پرستش قرار بگیره، بی نیاز بشه به طور کلی و آکادمیک از انرژی نوع دوم، درسته؟ ما حالا دیگه پس این انرژی نوع دو. خب حالا همچین کسی وقتی بی نیاز شد، وقتی به این بلوغ عرفانی، حالا این یکی از مراتب و مراحل بلوغ عرفانی، وقتی نزدیک شد، از حالا به بعد نماد خودنمایی در او به سمت صفر میل میکنه، نیازی به جلب توجه نداره. حالا این جلب توجه ممکنه در هر لباس و کسوت و چیزی انجام بشه ها، ممکنه، حالا بحث حجاب من وارد نشدم، ولی ممکنه کسی با یه حجابی جلب توجه رو بدتر از یه کسی که حجابی نداره داشته باشه. یعنی ریشه باید تعریف شده باشه، ریشه باید درست باشه، وگرنه به صرف مثلا یک پوشش هیچی درست نمیشه، چون همون پوشش ممکنه خودش در پشتش جلب توجه و خودنمایی رو داشته باشه، درسته؟ خب لذا مسئله ای که اینجا پیش میاد که عام و کلی و بلوغ یک جامعه رو میخواد نشون بده، بلوغ یک جامعه، مثلا شما میبینید که خیلی از جوامع دیگر رو وقتی نگاه میکنید میبینید که مظاهر خودنمایی در اونها بسیار پایین تره، بسیار پایین تر، و با وجودی که مسائل ظاهرن باعث داشته، ولی اصلا این مظاهر خودنمایی دیگه در اونها از بین رفته به اون شکلی که ما دنبالش هستیم. خب بنابراین یکی از چیزهایی که باید ریشه‌ای در ما تعریف بشه، یعنی در یک جامعه تعریف بشه، یک جامعه باید به بلوغی برسه که مطابق این بلوغ اون جامعه گدا نباشه، اون جامعه محتاج انرژی نوع دوم نباشن و به بلوغی رسیده باشند که نیاز به خودنمایی، نیازی خلاصه به جلب توجه نداشته باشند. پس اولین موضوعی که در یک جامعه باید کار بشه برای اینکه حجاب تحقق پیدا بکنه اینه که اون جامعه به بلوغی برسه که مطابق این بلوغ نیاز به انرژی نوع دوم چی بشه؟ به حداقل برسه، نمیگیم چون نسبیه نمیگیم که به صفر برسه، ولی دیگه به حداقل خودش برسه. این جامعه از حالا به بعد پذیرای مباحث پیچیده تر میشه. خب مباحث پیچیده تر میاد توی بحث های دیگری و اون بحث ها میخواد ارزش ها رو در واقع پیدا بکنه، ارزیابی بکنه، نشون بده، تحقق بده. و بحث اصولا در مورد پکیجینگ، هر چیزی با ارزشی رو متناسب با اون براش پوششی در نظر میگیرن، متناسب با اون ارزشی که اون کالا، اون جنس، اون چیز داره، میان این کار رو میکنن. مثلا برای چیز بی ارزش میان یک پکیج بسیار گرون قیمت نمیدونم چیزی طراحی کنن و یا برای یک چیز گرون قیمت بپیچنش توی کاغذی، یه تیکه الماس رو میان اصلا برای باکسی درست میکنن که خود اون باکسه کلی ارزش و قیمت داره. خب مرحله بعد اینه که تان یا جامعه بدون ارزش وجودی چقدره، چی ارزش وجودیش. خب بحث درک انالحق، درک نمیدونم چی، حالا اینا که درکای بالا، ولی درکای خیلی پایینتری اینه که بدون از کجا آمده، چرا آمده، کجا میخواد بره. باز اینم بحث مفصلیه، باز در این حد هم نمیخوایم چیز بکنیم. اصولا در این حد که حضور ما، وجود ما هدفمنده، پس دیگه مینیموم یک بحثی اینه که حضور ما، وجود ما هدفمنده و جهان هستی به دنبال خودش هدفی داره. یا به عبارت دیگه درک هوشمندی حاکم بر جهان هستی، همینو که درکش بکنیم که در بر جهان هستی شعوری هست، هوشمندی هست، به این مطلب هم میرسیم که پس ما هم در این وسط نقش هوشمندانه‌ای داریم، چون نمیشه توی یک مجموعه هوشمند یه جزء بدون هدف نمیدونم چیزی باشه. اگه هستی هوشمنده پس ما هم هستیم، اگر هستی نقشه رو دنبال میکنه پس ما هم نقشه رو داریم دنبال میکنیم. پس وجود ما برای خودش ارزشی داره، وجود ما ارزشمنده و این ارزش متناسب اون باید ارزش گذاری بشه. و مطابق این رابطه چند تا موضوع رو وقتی با همدیگه ارتباط میدیم، میبینیم که اون چه که نتیجه نهاییشه، بردار نهاییشه، چیزیست جدا از خودنمایی که میخواد ارزشی رو عرضه بکنه، همونطور که خداوند عرضه کرد، عرضم علال ملائکه، ما رو عرضه کرد بر ملائکه، قال انبونی ان کنتم صادقین، اینی که هست می چه ارزشی داره، اگه میگی نه بگو چیه. خب حالا پس اون چه که نتیجه نهایی قضیه است اینه که متناسب با ارزش خودش بتونه عرضه بشه. پس اینجا بحث چی پیش میاد؟ بحث عرضه پیش میاد. یک سوال پیش میاد که هر کسی چگونه باید خودش رو عرضه کنه. این فرق نمی کنه، بحث اصلا آقا خانم برای این صحبت ها رو نداره، بحث کلیست این ماجرا، هر کسی چگونه خودش رو عرضه بکنه. خب چه چیزایی پیدا میشه، چه مسائلی پیدا میشه، چه صحبت های پیدا میشه؟ هر کسی متناسب با ارزشی که در درون برای خودش پیدا کرده، ارزشی که در کل و در جز و همینا پیدا کرده، خودشو در این صحنه میخواد عرضه کنه. مسلماً یک آدم پوچگرا، یه آدم نهیلیست، یه آدم پوچگرا یه جور عرضه میکنه خودش رو، یه آدم افسرده شما عرضهشو میبینید یه جوره، یه آدم دیگه یه جوره و شما بی نهایت عرضه برخورد میکنید. درسته؟ بی نهایت نوع عرضه رو برخورد میکنید. همینطوره یا نه؟ و شما ممکنه از البته قضیه رو که میگم خدمتون یک مطلب کاملا نسبی است، ممکنه نسبت به نوع عرضه و ارزش گذاری درونی که فرد رو خودش داره شما ارتباطی پیدا بکنید. میشه یا نمیشه؟ میشه. و این ممکنم از کسی به تفکیک ارزش درونی رو جز کرده ولی تناسب این قضیه رو پیدا نکرده باشه. اینا همه مراحل کمالی است که باید یک نفر طی بکنه. و در نهایت بحث و مباحث دیگه هست که نمیخوام الان بریم واردش بشیم، ولی فکر میکنم که مختصر ما همین یکی دوتا ارتباط و یه موضوع رو به هم ارتباط بدیم، مطلع میشیم یا در واقع پیدا میکنیم که یک جامعه چه کارهایی رو باید دنبال بکنه تا به یک رابطه منجر بشه که در ضمن اون رابطه ما به ارزش‌های پی ببریم یا ارزش‌های رو در واقع زنده بکنیم که بتونیم اون ارزش گذاری رو برای نسل بعدی چیکار بکنیم؟ به ارث بگذاریم، به جا بگذاریم. جانم جان. بله عرض کردم که همین این صحبته که داریم میکنیم گوشه هایی از این تفکر رو باز میکنه. نمیدونم من تونستم مطلبمو برسونم یا نه. این یه کار ریشه ایست. خب یه کار ریشه ایست. یعنی بحث جاذبه و دافعه یادتون هست؟ بحث جاذبه و دافعه در اون بحث هم وارد این قضیه بکنیم، یعنی این بحث ها رو بی خود نکردیم. این بحث ها یه جایی با هم پیوندهای پیدا میکنه. بحث جاذبه و دافعه میتونه به اصطلاح یه خانم یا آقایی که حجابشو، یعنی حجاب الان منظور متوجه شدین دیگه چیه، بعد مثلا موضوع خودنماییش که ممکنه آقا داشته باشه ممکنه خانم هم داشته باشه. الان همینه دارم خدمتتون میگم، بله همینه دارم خدمتتون میگم از این زاویه است. و میبینید چون در دنیای عرفان کیفی موضوع رو میبینه نه کمی، موضوع کیفیه. حالا بحث جاذبه و دافعه در یه صورتی یک فردی با دانستن یک مطالبی مثل همینه که اشاره کردم، این موضوع غالبه جاذبه است به واسطه اینه که میدونه میخواد ارزش‌هایی رو در واقع پاس بداره. در یک جای دافعه است. کجا دافعه است؟ زمانی که فرد توجیه نیست چرا؟ چرا؟ درسته یا نه؟ توجیه نمیدونه چرا بایستی این قضیه رو داشته باشه. و تا زمانی که بدونه چرا یه دوندگی میخواد. خب حالا ما در مورد این بحث ریشه این قضیه متاسفانه در جامعه ما کار نشده. دقت میکنید و عمدتاً توجیه لازم و کافی رو اونطور که من حالا بالاخره میبینم اون توجیه لازم و کافی رو ندارن برای انجام این قضیه و بیشتر فکر میکنن که این کار یا قانونه یا توصیه اینه یا بحث اونه، یعنی به این چیزا نسبت داده میشه. اما ما در بین خودمون حالا که این مسئله جلو افتاده و حالا که تاکید روی این مسئله زیاده، در بین خودمون باید بدونیم که این امر در واقع وقتی درونش رو پیدا بکنیم، درونش کشف بشه، در واقع نشانی از یک بلوغه. البته به شرط این طرف واقعا در درون رسیده باشه ها، یعنی میل به خودنمایی در او به سمت صفر رسیده. این نشان میده که این نشون میده که من نیازی به خودنمایی از طریق این عرضه ندارم. بلوغی رو نشون میده. توجه میکنید؟ در غیر این صورت شما هر کاری بکنید، هر کاری بکنید ها، یعنی دیگه من عرض کردم ممکنه در قالب حجاب شما شاهد خودنمایی باشید. آها شما بله ببینید حالا بشد دو تا حجاب، شما دو تا چیز رو تو خود حجاب خیشتنی حافظ از میان برخیز، خوش آن کسی که در این پرده بی حجاب رود. ببینید ما ذهن بی ذهنی یه سری پرده ها رو از جلو چشم ما میخواد بزنه کنار. اونجا یه پرده یه حجاب داریم، اینجا یه حجاب داریم. این یک حفاظیست، یک ماجرای دیگه ای داره که میخواد نشان و سمبولی بر بلوغ عرفانی باشه. اونجا حجاب حجابیست که بین ما و او فاصله انداخته. این دو تا حجاب مختلفه. درست شد؟ اون حجاب مثلا فرض کنید کسی علمش حجابشه. چرا؟ چون میگه خارج از دو تا چهار تا هیچی نیست. علم باعث شده که محروم بمونه، اون علم شده حجابش، محروم شده. الان ما اینه که اینجا برنامه‌ریزی شده شده حجابمون، این همه تلاش کردیم که اینو بشکنیمش. پس این حجاب حجابش که باید شکسته بشه. اون حجاب حجابیست که میخواد نشون بده من اون هر کسی در واقع از گدایی و نیازمندی به انرژی نوع دوم چی شدیم؟ نجات پیدا کردیم. و جازه و دافعه این موضوع رو دریافتیم و خودش برای ما الان یک مسئله شده که فراتر از این قضایات که قرار ارزش گذاری و ارزش درونی ما رو در قالب یک پکیج و در قالب یک پوشش عرضه بکنه و این پوشش نشون بده درون با ارزشه. این پوششه نشون بده که چون از پکیج میتونیم بفهمیم که کالامون چقدر ارزشمنده دیگه، اما دیگه مثال زدم تو بحث پکیجینگ، این پوشش میخواد نشون بده که این درون درون ارزشمندی است. حالا چه بکنیم؟ چه فرهنگی رو باید پایه‌گذاری کنیم؟ چه مسئله رو باید بریم دنبالش؟ به چه چیزایی باید برسیم که نشون بده در واقع پوشش فقط پوشش نیست؟ پوشش میخواد نشون بده، حالا پوشش تنها هم نیست، بعد ببینیم که رفتار هم هست، این هم هست، اون هم هست، اون هم هست. یه دفعه یه کار فرهنگی عظیمیه این من. که ماحصلش میخواد بگه که درون ارزشش رو پیدا کرده و به تنهایی و به خودی خودی کارساز نیست و بایستی ما ارزش کار رو در بیابیم، وگرنه انسانو حریصون ما منع منهو. خب و میبینی که یه لحظه اگر یه کسی تو کوچه بتونه که مثلا رو سرش رو یه خورده بده عقب و بکشه جلو، اون یه لحظه که برده عقب جلو بگه آخ جون، مثلا فرض کن که یک هوایی بهش دادم، خب در این حد اون موقع میشه. خب این قضیه اون موضوع مورد نظر ما نیست، اون موضوعی که میخوایم راجبش بهش میخوایم برسیم نیست. و اصلا قصه اصل ماجرا این نیست که دو تارمو دیده بشه یا نشه، دعوا سر این نیست، دعوا یا موضوع سر ارزش گذاری وجود انسانه. فرق نمی کنه، بازم میگم چه مرد و چه زن، ارزش گذاری درون، پی بردن به اون ارزش های درونی ماست که این مسائل رو به دنبال خودش میکشونه و میخواد نشون بده که ما به بلوغ عرفانی، به بلوغ کیفی رسیدیم. حالا بفهمید اگه. خب خیلی ممنون، خیلی متشکرم. حالا البته این بحث مختصری بودا، بحث ارزش ضد ارزش بحث‌های مفصلی هست که میتونه مکمل این قضیه باشه. اگر انشاءالله شد من این مطلب رو مکتوب خدمت دوستان در این رابطه بدم، یه خورده سرمون خلوت بشه، از این تنش‌های موجود یه خورده نجات پیدا بکنیم. در این مورد مطلب داریم، مطالب رو بدیم، منتها مطالب برای عام قابل استفاده نیست، برای کسانی قابل استفاده است که انرژی نوع دوم رو بدونن چیه، نمیدونم بحث‌ها رو جاذبه، دافعه و مسائل مختلف رو بدونن. من فکر می‌کنم که برای درون گروه خودمون این مطالب به درد می‌خوره، ولی برای بیرون باید با زبان دیگری مطالب بیان بشه که اونا جانم آقای نیرومند بفهم. ببخشید، ارتباطی بین حسرت و حجاب هم وجود داره؟ حسرت موجود غیر ارگانیک، حسرت حجاب. خب ارتباطی وجود داره بین موجود غیر ارگانیک، حسرت، حجاب؟ میتونه مسئله وجود داشته باشه که مرتبط باشه، مثلا فرض کنید تأثیر اونها در رفتار ما که مشهود بود دیگه، درسته؟ مشهود بود دیگه رو رفتار ما، بنابراین میتونه این قضیه روی اون، این مسئله روی این و اینا رو همدیگه اثراتی بذاره به طور کلی. حالا تا اینکه به طور خاص منظورتون سبب بشه که موجود غیر ارگانیک وارد فرد بشه، این تأثیر روی فرد این باشه که دریچه باز بشه و موجود غیر ارگانیک بیاد، میشه همچین چیزی؟ دریچه باز نباشه یا توی بحث غیبت شما فرمودین غیبت دیگه از آثاری که بله دیگه میکشونه، اونا جذب تشعشعات منفی میشن، یک گرچی داره. این وقتی بی‌حجابی رواج داشته باشه و یک کسی ببینه و حسرت بخوره، این موجب باز شدن دریچه و و و ببینید مسئله سر اینه که من از این موضوع اینو یه جوری خارجش بکنم، کلیش کنم، هر عاملی که ایجاد تشعشع منفی بکنه، قانون بود دیگه، اینجا قانون بود، اینجا قانون بود که هر عاملی که ایجاد تشعشع منفی بکنه، موجودات غیر ارگانیک، مثلا موجودات غیر ارگانیک شری رو به سمت خودش میکشون. حالا میخواد از این باشه، میخواد از اون باشه، میخواد از هر مسئله باشه. توجه فرمودین شما مثلا ببینید که خب اگه اینجوری باشه، جوامع طبقاتی جوامع حسرت زده است. ماشین هم ایجاد حسرت میکنه، خونه هم ایجاد حسرت میکنه، خودش هم ایجاد حسرت میکنه، هر چه داریم و نداریم ایجاد حسرت میکنه. خب در این صورت آلودگی هست و جامعه و جوامع حسرت زده اصولا مشکلات عدیده ای داره. بنابراین جامعه اگر بخواد روی سعادت رو ببینه، باید در اون حسرت به حداقل برسه. و حالا باید ببینه که چطوری میشه یه جامعه از نظر حسرت زدگی به حداقل برسه. مثلا جامعه حسرت زده حتما در اون جرائم بالاست. جامعه ای که حسرت زده است حتما در اون جرائم، جنایات، جرائم بالاتره. و ما شریک جرمیم. هر جنایتی رخ میده در هر جامعه ای، تک تک افراد در اون شریکن به واسطه همین قضیه ماجرای حسرت. تمام تک تک افراد در اون شریکن. حالا چرا چگونش اگه خواستین بعدا راجبش صحبت بکنیم. خیلی ممنون، متشکر، خیلی سپاسگزار، خیلی ممنون، خیلی متشکر، همه رو به خدا میسپاریم. خواهش میکنم، عزیزتون.